Dostaniesz coś ekstra. Pakiet Assistance na 2 lata w cenie serwisu olejowego. Nie odkładaj na jutro tego, co możesz zyskać dzisiaj. Przygotuj się na nowy sezon z serwisem BMW i bądź zawsze gotowy do drogi. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 12 listopada, jest 15. Michał Przerwa. Zapraszam na serwis Trójki. MSZ przekaże prezydentowi wskazania dotyczące polskiej polityki przed spotkaniem z Donaldem Trumpem. 1520 zł mandatu i 12 punktów karnych dla kierowcy komendanta głównego policji. Wspólnego kandydata koalicji rządzącej w wyborach prezydenckich raczej nie będzie, tak mówi marszałek Sejmu. Sądzę, że resort przekaże prezydentowi pewne wskazania dotyczące polskiej polityki, powiedział rzecznik MSZ Paweł Wroński. Chodzi o zapowiedziane spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy z Donaldem Trumpem przed jego zaprzysiężeniem w styczniu. Tutaj mamy sytuację trochę taką szarą, powiedzmy, ponieważ jeszcze Donald Trump nie jest urzędującym prezydentem, a ta wizyta, to spotkanie jest zapowiedziane. Natomiast już wcześniej minister Sikorski podkreślał, w trakcie kampanii wyborczej nawet MSZ zachęcało naszego prezydenta do kontaktów również z Donaldem Trumpem. Sądzę więc, że pewne wskazania dotyczące polskiej polityki zostaną panu prezydentowi przekazane. Prezydent wczoraj rozmawiał z prezydentem elektem Donaldem Trumpem. Telefonicznie Andrzej Duda przekazał później, że wraz z Trumpem ustalili, że spotkają się jeszcze przed jego zaprzysiężeniem w styczniu. Mandat w wysokości 1520 zł i 12 punktów karnych otrzymał kierowca komendanta głównego policji, który nie dostosował prędkości do warunków na drodze i doprowadził do wypadku. Tarnogórska policja zakończyła czynności związane z tą sprawą. Do komendy stawił się kierujący pojazdem, którym jechał komendant, mówi oficer prasowy tarnogórskiej policji Kamil Kubica. Dzisiaj w tarnogórskiej komendzie zakończyło się postępowanie w sprawie kolizji drogowej z udziałem szefa polskich policjantów, do której doszło w połowie września bieżącego roku. Mandatem i punktami karnymi ukarany został 54-letni policjant komendy głównej policji, który wówczas prowadził pojazd służbowy. Wcześniej postępowanie w tej sprawie prowadziła gliwicka prokuratura i podjęła decyzję o jego umorzeniu. Tarcza Wschód ma na Podlasiu szczególne znaczenie. Mówił o tym podczas wizyty w Białymstoku wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk. Jego zdaniem ta inwestycja będzie gwarantem tego, że mieszkańcy regionu są bezpieczni i jednocześnie nie stracą finansowo. Chcemy, żeby na budowie Tarczy Wschód i na całym tym projekcie skorzystali mieszkańcy, nie tylko z punktu widzenia bezpieczeństwa, ale z punktu widzenia realnego interesu tu i teraz. Żeby tutaj rozwijała się turystyka, żeby ludzie wiedzieli, że na wschodzie Polski jest bezpiecznie, żeby pieniądze, które wydamy na Tarczę Wschód, zostały tutaj u lokalnych przedsiębiorców. Budowa Tarczy Wschód ma kosztować co najmniej 10 miliardów złotych. Szansa na wspólnego kandydata koalicji rządzącej w wyborach prezydenckich jest niewielka. Tak mówi lider Polski 2050, marszałek Sejmu Szymon Hołownia. Wystawienie wspólnego kandydata postulował wcześniej prezes PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz. Marszałek Hołownia mówi, że po decyzji Koalicji Obywatelskiej o organizacji prawyborów szansa na ponadpartyjnego kandydata na prezydenta jest niewielka. Ja w dalszym ciągu stoję na stanowisku, że kandydat powinien być kimś więcej niż tylko kandydatem partii politycznej, zaznaczył. Z jednej prostej przyczyny, wybory, które są przed nami, to nie są wybory parlamentarne, tylko to są wybory prezydenckie i prezydent będzie miał w polskiej rzeczywistości, również partyjnej, do odegrania bardzo ważną i nie tylko partyjną rolę. Zarząd Krajowy Platformy Obywatelskiej zdecydował, że odbędą się prawybory, wezmą w nich udział prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski i szef MSZ-u Radosław Sikorski. Na konferencji klimatycznej w Azerbejdżanie spór o finansowanie wydobycia paliw kopalnych. Sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres wezwał kraje do zwiększenia wydatków na transformację energetyczną. Na ten apel chłodno zareagował gospodarz szczytu prezydenta Azerbejdżanu Ilhan Alijew. Przedstawiciele blisko 200 krajów zebrali się w Baku, by podjąć decyzję w sprawie setek miliardów dolarów na transformację energetyczną, szczególnie w mniej zamożnych krajach. Stąd apel sekretarza generalnego ONZ Antonio Guterresa. Podwojenie wydatków na paliwa kopalne jest absurdem. Rewolucja czystej energii już tu jest. Żadna grupa, żaden biznes ani żaden rząd nie mogą jej powstrzymać. Ale na drugim biegunie stoją takie kraje jak Azerbejdżan. Nie tylko gospodarz szczytu, ale przede wszystkim znaczący producent ropy i gazu. Jest wiele innych ważnych kryteriów, które powinny być podstawą pewnego rodzaju oceny osiągnięć kraju na polu klimatycznym, ale nie zasoby naturalne, które są darem od Boga. Powiedział prezydent Azerbejdżanu Ilham Alijew. Konferencja COP29 w Baku potrwa do 22 listopada. Karol Darmoros, Polskie Radio. Klimat.

po północy. Płyta Agnieszka, płyta Basi Małeckiej, mam nadzieję, jeszcze wróci nam w dzisiejszej tonacji. Tonacji takiej już mocno jesiennej, no ale jeśli wyglądam przez okno na Myśliwieckiej 357 i właściwie jest prawie ciemno, a jest 15:15, no to jakaż to dzisiaj może być ta tonacja? Thank you. Austin, kompozycja Marcina Wasilewskiego z płyty, jak Państwo słyszą, koncertowej. Album Live, 2018 rok, to jest data wydania tej płyty. Nagranie pochodzi z 12 sierpnia 2016 roku z Antwerpii. Marcin Wasilewski, fortepian, Sławomir Kurkiewicz, kontrabas, Michał Miśkiewicz, perkusja. Marcin Wasilewski, wczorajszy jubilat. Marcinie, same najlepsze życzenia z Myśliwieckiej 357. Już Państwu kiedyś w naszych spotkaniach trójkowych mówiłem o tym, że to wyjątkowy ten rok, 2024, dla tria Marcina Wasilewskiego. I wciąż się dziwię, bo wciąż trudno mi w to uwierzyć, że panowie w tym roku świętują 30-lecie działalności. Ale tak, to się wszystko zgadza. Nieustająco grają koncerty. Najłatwiej sprawdzić w mediach społecznościowych, gdzie aktualnie na świecie, bo to jest trasa właściwie ogólnoświatowa, gdzie aktualnie na świecie Marcin Wasilewski, Sławomir Kurkiewicz i Michał Miśkiewicz grają kolejny koncert w tym jubileuszowym dla tego tria roku. Trochę opowiadałem o tym, że to już 30 lat i przyniosłem ze sobą płytę, która 30 lat jeszcze nie ma, ale została nagrana w lutym roku 95 w naszych radiowych studiach i przy konsolecie jeden z mistrzów w swoim fachu, kolejny z mistrzów w swoim fachu, jeśli mówimy o Simple Acoustic Trio, bo tę płytę zatytułowaną po prostu Komeda nagrywał wówczas z Marcinem, Sławkiem i Michałem Tadeusz Mieczkowski. Pozwolę sobie na cytat. Simple Acoustic Trio to takie zwyczajne trio akustyczne, które w ciągu półtora roku swojego istnienia zrobiło zupełnie zwyczajną karierę. Jest to jedno z najważniejszych zdarzeń, jakie zdarzyło mi się obserwować, biorąc pod uwagę wiek, staż i umiejętności wykonawców. To są słowa Jana Ptaszyna-Wróblewskiego z okładki tej płyty. Płyty zatytułowanej Komeda, album wydany w 1995 roku. Michał Miśkiewicz, Sławomir Kurkiewicz i Marcin Wasilewski wtedy jeszcze jako Simple Acoustic Trio. Taka jest ta dzisiejsza wtorkowa audycja w tonacji trójki, 28 minut po 15. Nie zmienimy właściwie składu zespołu, nie zmienimy, bo będzie i basista, i pianista. Dobrze, nie do końca perkusista, może perkusjonista bardziej, choć to się wszystko zmienia w czasie ich występów na żywo. Jeśli pamiętają Państwo jedno z naszych spotkań w audycji Mało Obiektywnie na początku września, to się cieszę. A jeśli nie, to przypomnę, że w audycji z 6 na 7 września moim gościem był Leszek Możdżer. Wówczas rozmawialiśmy o płycie, która się zbliża. No wtedy we wrześniu się zbliżała, była jeszcze dość daleko od nas, a teraz jest od nas o zaledwie kilka dni, bo już za dosłownie kilka dni, dokładnie 16 listopada, rozpoczyna się trasa koncertowa promująca nowy album Tria Możdżer Danielson Fresco. Płyta o bardzo tajemniczym tytule Beamo. Proszę posłuchać, jak Leszek Możdżer wyjaśniał, a właściwie nie wyjaśniał tego tytułu. Zapraszam do podcastów audycji Mało Obiektywnie, także i w tej sprawie. Ale wracając do koncertów. 16 Lusławice, 17 listopada Bielsko-Biała, 18 listopada Warszawa, 19 Gdynia, 20 listopada Łódź, 24 listopada Wrocław i 25 listopada Katowice. To na razie są te potwierdzone daty, ale myślę, że będzie ich więcej. Możdżer Danielson Fresco, płyta Beamo. I mam dla Państwa muzykę. Cieszę się ogromnie, że mogę zaprezentować ją w tej audycji jeszcze przedpremierowo. Z nowej płyty Beamo. Leszek Możdżer, Lars Danielson i Zohar Fresco. Utwór nosi tytuł Katusella. Thank you. Tak brzmi nowy album Tria Mosger Danielson Fresco. Płyta nosi tytuł Beamo, a nagranie, które Państwo przed chwilą usłyszeli na antenie Trójki we wtorkowej audycji w tonacji Trójki jeszcze przedpremierowo nosi tytuł Katusella. 16 listopada Lusławice, to dokładnie 19. Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego. Chcą się Państwo na taki koncert wybrać z Trójką? To proszę dać znać. mariusz.owczarek@polskieradio.pl. 16 listopada, pierwszy koncert na trasie promującej nowy album Tria Mosger Danielson Fresco. 16 listopada, godzina 19, Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach. I w tej sprawie moja skrzynka czeka na Państwa zgłoszenia. mariusz.owczarek@polskieradio.pl. Zaglądamy ponownie do muzycznego kalendarza w tym wydaniu audycji w tonacji Trójki. Write Letter to Yourself. To Rafał Sarnecki i jego zespół z płyty Climbing Trees 2018 rok. Rafał Sarnecki, znakomity gitarzysta od 2005 roku, mieszkający w Nowym Jorku, ale o ile się orientuję, od kilku lat już wrócił, mam nadzieję na dobre, do kraju. Mogą go Państwo spotkać na koncertach w różnych konfiguracjach personalnych, te zespoły. I następna płyta będzie doskonałym potwierdzeniem tego, co powiedziałem przed chwilą, bo wrócimy teraz do roku 2008 i to będzie tym razem kwartet z Pawłem Kaczmarczykiem, Wojciechem Pulcynem i Łukaszem Żytą. To będzie utwór zatytułowany Song from a New Place i Rafał, w niektórych miejscach, że dziś ma te urodziny, w innych miejscach, że jutro. Najważniejsze, że składamy najlepsze życzenia z Myśliwieckiej 357. Rafale, wszystkiego dobrego. Thank you. From a New Place, kwartet Rafała Sarneckiego. Już prawie na zakończenie naszego spotkania we wtorkowej audycji w tonacji trójki. Słowo się rzekło, wracamy do płyty Agnieszka, płyty Basi Małeckiej. Oddalasz się, to słowa Agnieszki Osieckiej do muzyki Jerzego Dudusia Matuszkiewicza. Krzysztof Sagan, Mariusz Owczarek, dziękujemy za to spotkanie. Po 16:00 popołudniowa audycja, zapraszamy do trójki, którą dziś poprowadzi Michał Matus. A my słyszymy się w audycji Tu Myśliwiecka 357 w czwartek w południe. Do usłyszenia. Oddalasz się, oddalasz się. Skąd ja to wiem? Po prostu wiem. To już nie ja. Ładnie, że masz dobrych chęci w brud. Mówisz, nie, nie będzie źle, więc skąd ta cisza w nas i chłód? Za noc, za dzień, bez wielkich burz, pożegnasz mnie, a potem cóż, przekręcisz. Oddalasz się, choć nie wiesz sam, nie pomoże nic. Już coraz mniej ciebie mam, już nie mówię przyjdź, bo coraz dalej nam jest do tych pierwszych ciepłych słów, powtarzanych znów i znów, i do tamtych miejsc, tamtych łez, tamtych chwil. Teraz, kiedy się oddalasz, jesteś taki miły jak nie ty. A w oczach lęk, a oczy mówią mi, bardzo chcę stąd wyjść, przepraszam, gniewasz się, a ja nie gniewam się, po prostu wiem, to potrwa już najwyżej dzień, najwyżej dzień, no a potem pas. Trzasną drzwi, stanie czas i odtąd nikt, chyba że, no chyba że.